mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Badania DNA potwierdziły, to ciało poszukiwanego Jacka Jaworka znaleziono w piątek pod Częstochową. Małe żłobki będą mogły powstać w każdej gminie, w której nie ma tego typu placówek. Jest nowy program, który ma wesprzeć kobiety. Jedzie walczyć o medal na Igrzyskach Olimpijskich 13-letnia fińska mistrzyni deskolorówki. Częstochowcy śledczy potwierdzają, ciało mężczyzny znalezione w piątek koło szkoły w Dąbrowie Zielonej to zwłoki poszukiwanego w związku z potrójnym zabójstwem Jacka Jaworka. Wskazuje na to opinia biegłego z zakresu genetyki, mówi prokurator Tomasz Ozimek. Na podstawie tej opinii ustalono, że zwłoki mężczyzny ujawnione 19 lipca w miejscowości Dąbrowa Zielona są zwłokami poszukiwanego Jacka J., podejrzanego o potrójne zabójstwo w miejscowości Borowce w 2021 roku. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła także śledztwo w sprawie pomocy poszukiwanemu. Chodzi tutaj o utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa w Borowcach. W toku tego postępowania będziemy wyjaśniać, gdzie Jacek J. znajdował się w okresie od dokonania tego zabójstwa, a także przede wszystkim, czy jakieś osoby czy osoba pomagały mu w ukrywaniu. Według ustaleń śledczych w lipcu 2021 roku Jacek Jaworek zastrzelił swojego brata, bratową i 17-letniego bratanka. Był poszukiwany listem gończym. Będą pieniądze dla gmin na otwarcie kameralnych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Kobietom w powrocie do pracy po narodzinach dziecka ma pomóc nowy rządowy program. Jego budżet to 60 milionów złotych. Dzięki tym środkom powstaną punkty opieki, bo żłobków nie ma w ponad 40% gmin w Polsce. Resort Rodziny i Pracy chce dofinansować zarówno tworzenie, jak i utrzymanie punktów opieki dla najmłodszych, mówiła wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska. Mogą wnioskować o kwotę nawet 300 tysięcy złotych, by stworzyć i dostosować taką placówkę do potrzeb małych dzieci, a później na bieżące funkcjonowanie również zatrudnienie takiego opiekuna jest 8 tysięcy złotych. W takim punkcie opieki dziennej będzie mogło przebywać maksymalnie 8 dzieci. Jest to bardzo przypominająca forma opieki do tej domowej, rodzinnej, więc mamy nadzieję, że uda nam się to popularyzować. Gminy mogą składać wnioski do nowego programu do 30 sierpnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To Dzień Bezpiecznego Kierowcy, bo dziś Krzysztofa i Pedrona. O tym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów, a także kultura jazdy i szacunek wobec innych kierujących, mówią mieszkańcy Warszawy. Wozimy w samochodzie preciozę świętego Krzysztofa w postaci medalika, aby uspokoił nasze zapędy wojażowe na drogach i uspokoił również dróg. Także myślę, że on przysługuje się bezpieczeństwu. I działa. Absolutnie za każdym razem zerkam, gdy denerwują się, że na przykład nie mogę przejechać. Czy jest pani kierowcą? Byłam, ale z tym skończyłam. Dlaczego? Uważam, że czas dokonać zmian. Jest pani spokojniejsza? Tak. Czuję się wyzwolona, bardziej wolna. To jest tydzień też świętego Krzysztofa. Czy myśli pani, że święty Krzysztof może pomagać kierowcom? Ja nie wierzę w takie siły. Ja wierzę w siły wszechświatu. Dzień Bezpiecznego Kierowcy ma działać na wyobraźnię prowadzących i zwracać uwagę, jak ważne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów. Ma 13 lat i jedzie na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Mowa o Heidi Sirvio, fińskiej deskorolkarce, jednej z najlepszych na świecie w tej dyscyplinie sportu. Ostatecznie fiński Komitet Olimpijski zgodził się na jej start, naginając własne regulacje. 13-latka zakwalifikowała się na igrzyska dzięki zajęciu 7 miejsca na zawodach w Budapeszcie, ale sukces sportowy nie okazał się jedynym warunkiem przepustki do Paryża. Heidi Sirvio ze względu na swój wiek musiała czekać na decyzję fińskiego Komitetu Olimpijskiego, który w swych regulacjach nie dopuszcza startu tak młodych zawodników. Na rzecz mieszkającej w Australii młodziutkiej Heidi przemawiał fakt, że w jej dyscyplinie jest wiele osób w podobnym wieku, a przez ostatnie 2 lata Finka uczestniczyła w międzynarodowych imprezach z innymi zawodnikami startującymi w Paryżu. 3 lata temu w Tokio złoto w jej konkurencji zdobyła wówczas 13-latka Momiji Nishiya. Teraz ten sukces będzie chciała osiągnąć Heidi Sirvio, której w Paryżu będzie towarzyszył ojciec Fredu Sirvio, były zawodowy snowboardzista. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Haunting the heart. Another Sunny Day, grupa Belen Sebastian ze Szkocji. Teraz ze Szkocji przeniesiemy się do Anglii i kilka minut poświęcimy na, no może nie tyle poświęcimy, ile będziemy słuchać muzyki tanecznej, klubowej i to zarazem będą dwa najnowsze chyba utwory, przynajmniej jeśli chodzi o zagraniczne w dzisiejszej tonacji. Your honest smiles. Yeah. Shema. I like sex lines, porno shops, smoking weed and quitting shops. Limousine, cigarette, fast cars and silicone lips. Save it for the VIP room, champagne and all that shit. Faithless to był utwór Find a Way, przed chwilą oczywiście, zapowiedź ósmego albumu tej grupy, termin premiery jeszcze nieznany, a przed chwilą Fatboy Slim i Role Model, nic nie wiadomo, nawet nie wiadomo, czy będzie płyta długogrająca, można tylko spodziewać się, że być może. A teraz z Anglii przeniesiemy się, właściwie nadal będziemy w Anglii, ale przeniesiemy się na wyspę Wight, znaną między innymi z tego, że odbyły się na tej wyspie festiwale muzyczne w latach 1968-1970 i na tych festiwalach naprawdę wystąpiło wiele gwiazd, od Boba Dylana zaczynając, poprzez Hendrixa, a na Milesie Davisie kończąc. A stamtąd, czyli z wyspy Wight, pochodzi duet Wet Leg. Long. Tę piosenkę poznaliśmy, no, prawie równo 3 lata temu z drobnym ogonkiem. Może czas na nowe nagrania duetu Wet Leg, no ale to Rian i Hester tylko wiedzą, kiedy się ukażą. Pozostajemy jeszcze w Wielkiej Brytanii, konkretnie w Anglii przez chwilę. Zespół Slaves. Już nie nazywa się Slaves, teraz nazywa się Soft Play, ale za to panowie wrócili po kilkuletniej przerwie i mają nową płytę Heavy Jelly. I na tej płycie jest najlepsza, jaką słyszałem od dawna, ballada punk rockowa. W nagraniach radzą sobie nadal we dwóch. Mowa o Isaacu i Laurim. Jeden gra na perkusji i śpiewa, drugi gra na gitarach, basie i także śpiewa, ale na koncertach już trzeba było rozszerzyć skład do 5 osób. I to zdaje egzamin Softplay, płyta Heavy Jelly, utwór Everything and Nothing. Teraz przenosimy się z Anglii jeszcze bardziej na południe. Trafiamy do Francji, a konkretnie do Wersalu, czyli przedmieść Paryża, skąd pochodzi grupa Phoenix, a 24 lata temu ukazała się ich debiutancka płyta United. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, I watched all my castles fall. They were made of dust after all. Someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that will go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say an end can be a start. Feels like a barbarian is still out. I'm losing my battles on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. Spory przebój w krajach Europy kontynentalnej w roku 2000, a także w 2001. Oczywiście we Francji, ale też Włochy, Hiszpania. Teraz z Francji przenosimy się na wschód tym razem, do Europy Centralnej, czyli do Polski. Posłuchamy dwóch nowych polskich piosenek. Pierwsza to duet braci Lizińskich, czyli Mały Atlas Burz, tytuł Coś mnie goni nieustannie.

to. Lubię, lubię to, ja lubię to. Lubię, lubię to, ja lubię to. Lubię, lubię to. Lubię to. Lubię to i Indios Bravos. Audycja dobiega końca. Za kilka minut do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka. My już bardzo dziękujemy. Katarzyna Firs-Wojtkowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Na zakończenie grupa Izrael z jedynej płyty, w której nagraniu wzięli udział najważniejsi artyści w składzie Izraela, czyli Kelner, Brylewski i Maleo. Dziękujemy i do usłyszenia. Walkę o życie i sens, z tym co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. O życie i sens, z tym co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Autopromocja. Widziałam już tyle miast. Cześć, tu Brodka. Zapraszam bardzo serdecznie na transmisję z mojej płyty Wawa na antenie Trójki. 10 utworów napisanych lub przypomnianych specjalnie na 80-lecie powstania. Nowa płyta Brodki. Zabrzmi premierowo. Przeleci ptak w porządku.